Μη με ρωτάς τι μου αρέσει πιο πολύ. Μη με ρωτάς αφού τα γούστα μου τα ξέρεις. Μη με ρωτάς που θα μου δώσεις το φιλί. Αφού στα δυνατό σημείο μου το ξέρεις. Εκεί που καίγομαι πολύ. Θέλω να νιώσω το φιλί. Θέλω να νιώσω το φιλί. Που θα μου δώσει το φιλί. Σε ένα σημείο τα αγγίγμα σου με πεθαίνει. Αφιερωμένο στην Άντζη που το αγόρασε, που το τραγούδισε το 1992. Ναι. Και που έγραψε τους στίχους επίσης. Ναι.